อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์รัดอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้คนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นผู้หญิงครับชื่อบัวอายุ40กว่าแล้วบัวบอกเล่าเรื่องราวแต่หนหลังที่เธอยังจำไม่ลืมไปจากใจว่าพ่อกับแม่ของเธอแต่งงานกันพ่อน่ะเป็นพ่อไม้เมียตายมีลูกติดอายุ3ขวบเป็นผู้ชายชื่อกรต่อมาแม่ก็ตั้งท้องคลอดออกมาเป็นลูกสาวก็คือบัวนี่แหละณชาติน้าของบัวแล้วก็เพื่อนบ้านเคยเล่าให้บัวฟังว่าแม่น่ะเกลียดพี่กรลูกเลี้ยงตอนนั้นนะบัวยังเด็กฟังแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเวลาที่พ่อไปทำงานที่โรงงานยาสูบน้าบอกว่าแม่เนี่ยชอบทุบตีกรอยู่เป็นประจำแม่มักจะคลุกข้าวกับซีอิ๊วขาวหรือกับน้ำปลาให้พี่ชายคนนี้กินเป็นประจำแล้วก็บังคับให้กินให้หมดกรนั้นกลืนไม่ค่อยลงเพราะข้าวไม่อร่อยก็จะโดนแม่ตบหัวทิ่มหัวตำแม่ฉลาดที่จะตีไม่ให้มีร่องรอยให้พ่อเห็นมื้อเย็นที่พ่อกลับเท่านั้นที่กรจะได้กินไข่ดาวไข่เจียวหรือว่าข้าวผัดเวลาผัดข้าวแม่ก็จะแกล้งใส่ชูรสเยอะน้ำปลาเยอะบางครั้งกรต้องอาเจียนออกมากลางวงข้าวเพราะรสชาติของอาหารอย่าว่าแต่คนเลยหมายังกินไม่ลงพ่อก็โมโหว่ากรกินยากแม่ก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้เป็นประจำถึงได้ผอมลงมากกรก็เลยกลายเป็นเด็กซึมไม่ค่อยพูดค่อยจาช่วงนั้นบัวเริ่มจำความได้พ่อน่ารักกรเวลาเงินออกพ่อก็จะซื้อเสื้อผ้าของเล่นขนมให้กรวันไหนที่พ่อซื้อของมาให้ก็จะเป็นวันที่กรมีรอยยิ้มบ้างพ่อลูบหัวแล้วก็กอดกรแต่เวลาพ่อไม่อยู่กรก็ซึมเหมือนเดิมพ่อพากรไปเข้าโรงเรียนที่จริงกรน่าจะได้เรียนนานแล้วแต่แม่บอกว่ากรมันซึมเซ่อไปเรียนเร็วก็จะโดนเพื่อนแกล้งแล้วก็แม่ก็ไม่สะดวกรับส่งมีบัวเป็นลูกอ่อนด้วยพ่อก็เลยให้กรเรียนตอน7ขวบกรสามารถขึ้นรถไปเรียนเองได้ระยะหลังมีคนข้างบ้านขับรถรับส่งนักเรียนกรก็ไปกับเขาค่ารถเดือนละ150ในสมัยนั้นพ่อจะสั่งแม่ให้เอาเงินให้กรวันละบาทแต่แม่ไม่ให้กรมีข้าวเที่ยงกินที่โรงเรียนแต่ไม่ได้ซื้อขนมกินเพราะไม่มีเงินบางครั้งก็อดที่จะแอบดูเพื่อนเขากินขนมกันไม่ได้กรไม่เคยฟ้องพ่อแม้แต่ครั้งเดียวกลับจากโรงเรียนกรก็ต้องมาล้างจานกองโตที่แม่และบัวกินไว้ตอนเช้ากับตอนเที่ยงบางครั้งบัวก็แอบเห็นพี่ชายแอบกินอาหารหรือว่าขนมที่เหลือติดจานด้วยความไร้เดียงสาบัวก็บอกแม่ว่าพี่กรสกปรกกินของเหลือแม่ก็จะเข้าไปเขกหัวเอาเท้าถีบด่าว่ากรหาว่าตะกะตะกรามล้างจานเสร็จก็ต้องมาซักผ้าให้คนทั้งบ้านถึงจะได้ทำการบ้านพ่อมาเร็ววันไหนก็เห็นกรซักผ้าก็ถามมาแม่ทำไมไม่ซักผ้าเองแม่ก็จะบอกพ่อว่าพี่กรเนี่ยเขาขอซักเองกรเนี่ยเป็นเด็กดีมากแม่ก็จะชมกรให้พ่อฟังพ่อก็พอใจในความเป็นเด็กดีของกรพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวซักผ้าเสร็จก็มากินข้าวพร้อมกันนะลูกนะกรก็แอบปาดน้ำตาโดยที่พ่อไม่เห็นช่วงนี้กรกินอาหารเผ็ดได้แล้วก็เลยไม่ค่อยถูกแม่แกล้งก็ดูมีน้ำมีนวลขึ้นความเป็นเด็กน่ารักหน้าตาดีก็เริ่มจะกลับคืนมาวันหยุดเสาร์อาทิตย์พ่ออยู่กรก็จะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาได้กินผลไม้บ้างขนมบ้างแต่อาทิตย์ไหนงานเร่งพ่อก็ไม่ได้อยู่บ้านกรก็จะอดอยากมีอยู่วันหนึ่งบัวนั่งเล่นอยู่สนามหญ้าคนเดียวกรก็เข้ามาจับมือบัวแล้วสอนให้บัวนับ1ถึง10บัวก็หัวเราะชอบใจเป็นครั้งแรกที่บัวได้เห็นพี่ชายต่างแม่ยิ้มกรก็คงรักน้องแต่เวลาแม่อยู่กรไม่กล้าเล่นด้วยตรงที่บัวนั่งเล่นอยู่มันเป็นโคนต้นมะม่วงที่พ่อปลูกไว้ตอนที่มาอยู่บ้านนี้ใหม่ๆปลูกอยู่ใกล้กับรั้วบ้านเป็นมะม่วงเขียวเสวยออกลูกดก บัวก็ชี้บอกกรบอกว่าอยากจะได้กรก็เลยขึ้นต้นมะม่วงไปเก็บมะม่วงช่วงที่กรเด็ดมะม่วงออกจากช่อบัวก็วิ่งไปรอข้างล่างอยู่ใต้ต้นกรก็บอกบัวว่าอย่าเข้ามานะเดี๋ยวยางมะม่วงมันจะหยดใส่แต่ช้าไปบัววิ่งเข้ามาแล้วเงยหน้าขึ้นยางมะม่วงก็หยดโดนแก้มบัวกรเห็นอย่างนั้นก็รีบลงมาได้มะม่วงมาลูกเดียวทิ้งไว้โคนต้นมาอุ้มน้องไปล้างหน้าบัวปวดแสบปวดร้อนนิดหน่อยแต่ก็ร้องตามประสาเด็ก4 ขวบแม่เข้ามาดูตรงที่กรล้างหน้าให้บัวเพราะได้ยินเสียงลูกสาวร้องก็ร้องถามบัวว่าเป็นอะไรไอ้กรมึงทำอะไรน้องกรก็บอกว่าน้องโดนยางมะม่วงครับแม่กรเก็บมะม่วงให้น้องยางมะม่วงมันหยดโดนหน้าน้องครับอะไรนะยางมะม่วงโดนหน้าน้องแล้วตายแล้วลูกกูเป็นผู้หญิงนะหน้าลูกกูไม่เป็นแผลแล้วนี่แม่เห็นหน้าบัวมีรอยแดงที่แก้มซึ่งเป็นรอยยาวประมาณสักนิ้วหนึ่งแม่ก็ตบกรโดยกระชากมาตบที่หน้าหลายครั้งเย็นนี้มึงไม่ต้องมาเสนอหน้าออกมากินข้าวนะไอเด็กเวรกูจะทำโทษมึงพ่อมึงเรียกมึงก็ต้องบอกว่าไม่หิวไม่กินฮะมึงตั้งใจแกล้งน้องใช่ไหมกรเงียบไม่พูดอะเดินเข้าห้องไปหน้าตาแดงไปหมดบัวนั้นรู้ว่ากรไม่ได้แกล้งแต่ด้วยความที่เป็นเด็กเธอก็อธิบายให้แม่ฟังไม่เป็นอีกปีหนึ่งถัดไปบัวเข้าอนุบาลบัวนั้นรู้ว่าพี่ชายไม่มีขนมกินบัวก็ซื้ออมยิ้ม2 อันเดินตามหากรจนเจอก็ยื่นอมยิ้มให้พี่แต่ว่ากรสายหน้ากรบอกว่าบัวเอาเก็บไว้กินเถอะพี่ไม่กินหรอกบัวก็บอกบัวอยากให้พี่ถ้าพี่ไม่เอาเดี๋ยวบัวจะโป้งพี่นะกรก็นั่งลงข้างๆน้องสาวขอบใจนะบัวเสร็จแล้วบัวก็วิ่งไปเล่นกับเพื่อนๆคืนนั้นกรจะทำการบ้านกรก็หยิบอมยิ้มอันที่น้องสาวให้ออกมาเอาดั้มอมยิ้มนั้นใส่ลงไปในแก้วเปล่าบนหัวนอนที่กรพับดาวใส่ไว้ถึงจะเป็นแค่อมยิ้มแต่กรก็รู้สึกดีใจที่น้องสาวมีน้ำใจมอบให้กรก็เลยเก็บไว้โดยไม่กินช่วงปิดเทอมแม่ชวนพ่อให้พาแม่ไปหายายที่อยุธยาซึ่งเป็นยายของบัวไปถึงบ้านยายเกือบเที่ยงวันเสาร์พอไปถึงยายก็ดีใจทุกคนไหว้ยายกรก็ยกมือไหว้ด้วยที่บ้านยายไม่มีใครรังเกียจกรยายดึงกรเข้าไปกอดถามว่าปีนี้กี่ขวบแล้วล่ะ8 ขวบครับยายไม่เจอตั้งหลายปีมาเจออีกทีก็จะเป็นหนุ่มแล้วนะแม่ไม่ได้มาบ้านยายหลายปีเพราะว่าพ่อไม่ค่อยว่างและแม่ก็เมารถก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปไหนอีกอย่างหนึ่งน้าของบัวก็คือน้าชาติก็ไปทำงานที่โรงงานยาสูบเหมือนกันพักอยู่ใกล้ๆกับบ้านแม่เวลาน้าชาติกลับบ้านน้าก็จะเอาของและเงินที่แม่ฝากมาให้ยายทุกเดือนนาชาติของบัวเนี่ยเป็นผู้ชายแต่มีนิสัยเหมือนผู้หญิงก็เลยไม่มีครอบครัวนาชาติน่ะรู้ว่าแม่ไม่ชอบกรแต่ว่านาชาติไม่เคยบอกพ่อเลยเพราะไม่อยากให้พี่สาวเดือดร้อนยายก็เรียกบัวไปนั่งที่ตักบ้านยายน่ะร่มรื่นอยู่ริมคลองช่วงนี้หน้าฝนน้ำในคลองไหลเชี่ยวน้องสาวแม่น่ะมี2 คนแม่เป็นคนโตวันนั้นน้องช่วยกันทำกับข้าวหลายอย่างมีปลาทอดกุ้งทอดแกงส้มต้มยำผัดผักรวมทุกคนล้อมวงใหญ่กินข้าวกันแบบบ้านๆพ่อก็ตักกุ้งทอดให้กรพ่อรู้ว่ากรนั้นชอบกินกุ้งกรก็รู้สึกอบอุ่นยังบอกไม่ถูกบ้านยายมีแต่คนพูดดีกับกรทุกคนที่บ้านยายเห็นกรไม่ค่อยกล้าตักอะไรน้าบ้างยายบ้างก็ตักกับข้าวให้กรกินเต็มที่พอข้าวหมดจานแรกพ่อก็ตักให้กรอีกทัพพีตั้งแต่กรอยู่กับแม่เลี้ยงมาตั้งหลายปีที่กรกินข้าวไม่เคยอิ่มเมื่อโตขึ้นจะตักข้าวจานที่2ก็เกรงกลัวแม่เลี้ยงก็เลยไม่กล้าเติมข้าวอีกข้าวบ้านยายมื้อนี้เป็นมื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตของกรพอกินข้าวเสร็จน้าชาติก็ตักต้มถั่วเขียวมาให้อีกถ้วยหนึ่งน้าชายเป่าลูกโป่งให้บัวเล่นผูกติดกันหลายลูกเสร็จแล้วก็ให้บัวจับเชือกที่มีลูกโป่งผูกติดไว้เล่นพ่อกับแม่เอาหมอนมาคนละใบนอนเล่นพ่อน่ะหลับไปแล้วกรก็นั่งเอาเศษกระดาษมาพับดาวเล่นน้าๆผู้หญิงก็พากันเก็บถ้วยเก็บชามเอาไปล้างน้าชายก็นั่งพิงเสาบ้านอ่านหนังสือนิยายส่วนยายก็เล่นกับบัว สักพักหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นบัวเผลอปล่อยลูกโป่งเชือกที่ผูกหลุดมือลมพัดลูกโป่งลอยลงไปข้างล่างบ้านยายนั้นปลูกเป็นเรือนไทยชั้นเดียวแม่กับพ่อนอนอยู่ตรงพื้นโล่งๆของบ้านเมื่อลูกโป่งลอยลงข้างล่างบัวก็วิ่งตามลูกโป่งลงบันไดไปเสียงยายเรียกบัวอย่าลงไปนะอีหนูก่อนก็วิ่งตามน้องไปลูกโป่งลอยไปตรงท่าน้ำที่ติดกับบ้านบัวถลาตามคว้าลูกโป่งปรากฏว่าบัวตกน้ำก่อนนั้นว่ายน้ำไม่เป็นหรอกแต่ก็โดดลงไปช่วยน้องยายกรีดร้องน้าชายก็วิ่งโดดลงไปอุ้มเอาร่างของบัวไว้ทันส่วนร่างของกอนนั้นลอยตามน้ำไปพ่อก็พยายามว่ายน้ำไปช่วยกอนเฮือกสุดท้ายของกอนพ่อเห็นกอนทะลึ่งขึ้นมาเหนือน้ำเหมือนกับจะร้องเรียกพ่อแต่มันช้าเกินไปกอนจมหายไปในกระแสน้ำนั้นสายน้ำที่เชี่ยวกรากพ่อว่ายตามกอนไม่ทันกว่าจะตามหาร่างของกอนได้ก็เช้าอีกวันนึงศพของกอนไปโผล่อีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นครั้งแรกที่บัวเห็นแม่ร้องไห้เมื่อเห็นศพกอนพ่อนั้นไม่ต้องพูดถึงแกร้องไห้ตั้งแต่เห็นกอนจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาศพของกอนเผาที่อยุธยาไม่ได้เอาขึ้นมาที่กรุงเทพเผาที่อยุธยามันสะดวกกว่าเสร็จงานวันสุดท้ายเผาเสร็จบัวจำได้ว่ามานั่งที่บ้านยายมีดาวที่กอนพับไว้สิบกว่าอันบัวกำไว้นั่นถึงตอนนั้นบัวจะอายุแค่4ขวบแต่บัวก็รู้สึกว่ารักพี่กอนมากพ่อถามบัวว่ากำอะไรไว้ในมือบัวก็บอกว่าดาวของพี่กอนเสร็จแล้วก็ยื่นให้พ่อดูพ่อน้ำตาร่วงเอาดาวจากมือบัวโรยลงไปในน้ำเหตุการณ์นั้นผ่านมาหลายปีจนบัวเรียนจบกำลังจะหางานทำแม่ก็เกิดป่วยหมอบอกว่าแม่เป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายหมอตัดนมแม่ทิ้งไปข้างหนึ่งหัวของแม่นี่โลนผมร่วงหมดเพราะให้กีโมระยะนี้แม่กินอะไรไม่ค่อยได้แม่ก็ขอร้องพ่อว่าอย่าเอาแม่ไปโรงพยาบาลอีกแม่อยากอยู่บ้านพ่อก็รับปากบัวจึงต้องดูแลแม่ไปก่อนแม่มักจะขอกินข้าวคลุกกับน้ำปลาบางมื้อก็ใส่ซีอิ๊วขาวบัวก็บอกว่ามันไม่มีประโยชน์นะแม่แต่แม่ก็ไม่กินอย่างอื่นให้กินอาหารดีๆแม่ก็อาเจียนจนหมดบางครั้งแม่ก็พูดว่ามากินข้าวกันที่ไอ้กอนข้าวคลุกน้ำปลากับซีอิ๊วขาวนี่มันอร่อยดีนะแม่พูดอยู่คนเดียวเช้าวันเสาร์แม่ขอกินข้าวใส่น้ำปลาเยอะๆบัวก็เอาใส่ให้เล็กน้อยแม่ก็บอกไม่พอขอขวดน้ำปลามากระชอกใส่ในชามข้าวอีกจนพ่อต้องแย่งขวดน้ำปลาไปแม่ตักกินอย่างอร่อยอร่อยพอตกบ่ายแม่ก็สิ้นใจบัวคิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็ต้องร้องไห้ทุกครั้งตัวเองเป็นต้นเหตุให้พี่ชายตายหรือเปล่าไอ้ที่ว่าแปลกก็คือข้าวมื้อสุดท้ายของพี่กอนน่ะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นแต่ข้าวมื้อสุดท้ายของแม่คือข้าวคลุกน้ำปลาบัวยังจำเรื่องนี้ได้ดีครับกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ รายการธรรมะทางวิทยุเนี่ยท่านผู้ฟังก็ทำให้ผมได้พบกับผู้คนมากหน้าหลายตาที่มาเล่าเรื่องหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาให้ได้ฟังที่น่าสะเทือนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อบัวแดงนะครับแกมาเล่าให้ฟังแกบอกว่าแกอยู่ชนบทมีอาชีพทำนาครอบครัวหนูตอนนั้นก็อยู่กัน 5-6 คนมีอยู่มีพ่อมีแม่มียายหนูกับน้องอีก2คนตอนนั้นอายุหนูได้7ปีเรียนชั้นป.1ซึ่งเป็นเวลาทำนาพอดีพ่อแม่กับน้องก็ไปทำนาหมดเหลือแต่หนูกับยายอยู่บ้านตอนนั้นยายก็ไม่สบายมากหนูก็รักยายมากต่อมายายเนี่ยเสียชีวิตสร้างความเสียใจให้กับหนูเป็นอย่างยิ่งหนูร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนจนพ่อรำคาญก็เลยตีหนูพ่อเนี่ยเป็นคนโมโหร้ายท่านเอาไม้คานตีหนูจนไม้คานหัก ย่าก็เลยพาหนูไปอยู่บ้านท่านซึ่งตอนนั้นแม่หนูก็ไม่สบายเพราะท่านเสียใจเรื่องยายที่ยายตายแม่หนูเนี่ยลำบากมากขนาดท่านไม่สบายก็ยังทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยซ้ำพ่อก็ยังเป็นคนขี้โมโหอีกด้วยพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยเวลาทะเลาะกันทีไรหนูก็ได้แต่นั่งร้องไห้ต่อมาหนูก็ขึ้นชั้นป.2 อยู่มาวันหนึ่งตอนเช้าพ่อกับแม่หนูทะเลาะกันอย่างหนักหนูร้องไห้ไปโรงเรียนทั้งที่ยังไม่ได้ทานข้าวเลยเรียนหนังสือไปท้องก็ร้องจอกจอกเพราะความหิวแต่ใจนึงก็คิดว่าพ่อกับแม่จะดีกันหรือยังพอถึงเวลาพักเที่ยงหนูก็รีบกลับบ้านเพราะหิวข้าวพอมาถึงบ้านก็แทบจะเป็นลมพ่อของหนูเมาเหล้าหนักมากแล้วก็ท่านพูดอย่างดังเลยว่าถ้าหากว่าใครเก่งเข้ามาจะฆ่าให้หมดหนูสั่นไปทั้งตัวด้วยความกลัวเพราะว่าเคยถูกพ่อตีมาแล้วโดนพ่อตีแต่ละครั้งน่ะเจียนตายทุกทีหนูก็กลับไปที่โรงเรียนทั้งที่ข้าวยังไม่ได้กินคิดในใจว่าคืนนี้หนูจะไปนอนที่ไหนแม่กับน้องไปไหนหนูคิดอยู่อย่างนั้นจิตใจก็ไม่ได้สนใจกับการเรียนเลยพอเลิกเรียนหนูเดินกลับบ้านอย่างเหนื่อยหน่ายใจก็เดินคิดไปเรื่อยว่าจะไปบ้านหรือจะไปไหนดีคิดไปก็ร้องไห้ไปพอมาถึงบ้านคนเต็มบ้านไปหมดหนูคิดในใจว่าพ่อต้องฆ่าแม่แน่นอนก็รีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านเห็นคนนั่งล้อมรอบแม่หนูอยู่แม่นั้นนอนนิ่งอยู่หนูแทบช็อกหนูร้องไห้อย่างดังอาหนูก็เข้ามาบอกว่าแม่น่ะเป็นลมนะแล้วก็ให้หนูทานข้าวหนูเข้าไปในครัวหนูทานข้าวไม่ลงก็ออกไปดูควายหนูไปนั่งร้องไห้อยู่กับควายจนค่ำก็จูงควายกลับบ้านซึ่งตอนนั้นแม่ของหนูป่วยหนักมากไปโรงเรียนใจหนูก็คิดถึงแต่แม่จนหนูไปป่วยอยู่ที่โรงเรียนครูก็อุ้มมาส่งที่บ้านต่อมาหนูก็ขึ้นชั้นป.3 แต่ก็มีสภาพเหมือนเดิมพอแม่หายป่วยพ่อก็ป่วยอีกต่อมาหนูก็ขึ้นชั้นป.4 ไม่รู้เหมือนกันว่าได้ขึ้นชั้นยังไงทั้งที่หนูน่ะป่วยจนไม่มีเวลาจะไปโรงเรียนเลยได้ไปโรงเรียนเดือนนึงไม่กี่วันเท่านั้นเองต่อมาหนูก็ได้ออกจากโรงเรียนตอนนั้นพ่อป่วยหนักมากแม่ก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงพอออกจากโรงเรียนหนูก็จับคันไถเลยไถนาไปก็ล้มลุกคลุกคลานบางครั้งก็ร้องไห้เพราะดึงควายไม่อยู่หนูลำบากมากเลยทั้งใจทั้งกายวันหนึ่งแม่ก็พาพ่อไปหาหมอหนูก็ไปทำนาไปดำนาคนเดียวก็ไม่รู้ว่าดำนาอยู่นานแค่ไหนรู้สึกหน้ามืดแล้วก็เป็นลมอยู่ที่นั่นล้มลงไปยังดีที่นาไม่มีน้ำมากมารู้สึกตัวอีกทีหนูก็ถูกแดดเผาจนแสบไปทั้งตัวหนูเป็นลมไปล้มลงไปตั้งแต่ล้มจนฟื้นไม่มีใครมาช่วยหนูเลยจนหนูต้องรู้สึกตัวแล้วตื่นฟื้นขึ้นมาเองหนูเดินกลับบ้านมานอนพักอยู่สักครู่พอดีแม่กลับมาจากพาพ่อไปหาหมอพอแม่เห็นหนูนอนอยู่ท่านก็ด่าหนูโดยที่ไม่ถามเลยว่าหนูเป็นอะไรด่าว่าหนูขี้เกียจเอาแต่นอนไม่ยอมทำงานหนูก็ร้องไห้คิดน้อยใจว่าทำไมแม่ถึงไม่ถามเลยว่าหนูเป็นอะไรแม่นั่งอยู่นานก็มาจับตัวหนูท่านถึงกับร้องไห้เลยรีบไปหายามาให้หนูกินสมัยนั้นก็มีอยู่แต่ยาสมุนไพรที่นำมาฝนกับน้ำรับประทานหนูป่วยอยู่อย่างนั้นถึง3ปีร่างกายผ่ายผอมจนเหลือแต่กระดูกแต่หนูก็ไม่ตายจนอายุได้14ปีก็พบกับหมอดีๆแล้วหมอก็พาหนูไปรักษาที่บ้านจนหายเป็นปกติอาการป่วยของพ่อไม่ยอมหายพ่อเป็นอย่างน่ากลัวมากคือตอนกลางวันจะนอนทั้งวันเลยพอค่ำลงพ่อก็จะวิ่งหนีซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าจะหนีไปไหนพ่อไม่พูดเลยตาขวางซ้ำยังกัดฟันจนฟันแทบหักชาวบ้านเขาก็ลงความเห็นว่าผีเข้าก็เลยพาหมอผีมารักษาแต่ผีเก่งมากหมอกี่คนมารักษาก็ไม่หายทำให้หนูเป็นทุกข์มากแม่ของหนูก็ไม่แข็งแรงอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะเป็นลมต่อมาก็มีคนมาบอกว่ามีหลวงพ่อองค์หนึ่งรักษาเก่งมากก็เลยเอาพ่อมารักษาท่านชื่อหลวงพ่อบุญมาพอท่านรักษาพ่อหนูก็หายเป็นปกติต่อมาหนูอายุได้15ปีหนูก็มีเรื่องทุกข์ใจอีกพ่อกับแม่ทะเลาะกันหนูเห็นพ่อร้องไห้พ่อบอกกับหนูว่าพ่อปวดหัวมากหายาให้พ่อกินด้วยตอนนั้นก็ค่ำแล้วหนูก็เดินไปซื้อยาพอหนูกลับมาก็แทบเป็นลมเพราะพ่อดื่มยาฆ่าแมลงเข้าไป หนูร้องไห้มองเห็นพ่อนอนนิ่งก็รีบพาส่งโรงพยาบาลหมอก็ล้างท้องให้จนพ่อหายต่อมาหนูอายุ16เริ่มจะเป็นสาวก็มีผู้ชายมาชอบหนูหลายคนแต่พ่อของหนูเป็นคนหวงลูกมากถ้ารู้ว่าหนูคุยกับผู้ชายหนูก็จะถูกด่าทุกวันซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าเขามาคุยถ้าหนูไม่คุยด้วยเขาก็หาว่ายิงพอดีมีงานพวกเพื่อนๆเขาไปหนูอยากไปแต่พ่อก็ไม่ให้ไปก็ได้แต่นอนร้องไห้เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดมาต่อมาหนูอายุได้17ปีคราวนี้มีงานที่ใกล้บ้านพ่อก็เลยให้ไปแต่มันก็สร้างความทุกข์ใจให้กับหนูเพราะว่าหนูมีเพื่อนผู้ชายหลายคนเสร็จแล้วพวกผู้ชายเพื่อนผู้ชายพวกนี้ก็มีความหึงความหวงท้าตีท้าต่อยกันจนมีเรื่องในที่สุดพอพ่อรู้ข่าวพ่อก็ด่าหนูอย่างหนักหนูก็คิดในใจว่าทำไมหนูถึงต้องผิดอีกต่อมาเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นบ่อยจนหนูไม่อาจจะทนได้ก็คิดในใจว่าทำไมไม่มีคนรักหนูจริงเลยทำไมหนูถึงไม่มีที่ปรึกษาบ้างความคิดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นหนูอายุได้18ปีก็คิดว่าจะต้องแต่งงานเพราะว่าการแต่งงานคงจะมีความสุขคงจะมีที่ปรึกษากับชีวิตก็ตัดสินใจแต่งกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็พิการพ่อแม่พี่น้องไม่มีใครเห็นดีด้วยเลยแต่หนูคิดว่าถึงเขาจะเป็นคนพิการจิตใจเขาอาจจะดีก็ได้พ่อแม่ก็ไม่ขัดใจหนูก็เลยได้แต่งงานพอแต่งงานมาได้3เดือนหนูก็มีความทุกข์อย่างหนักเพราะสามีหนูดื่มเหล้าแล้วก็หาเรื่องตบตีหาว่าหนูไม่ยอมมีลูกให้เขาหนูก็ขอสัญญาว่าถ้ามีลูกแล้วจะไม่ดื่มเหล้าไม่ตีเมียอีกต่อมาหนูก็ตั้งท้องได้9เดือนวันหนึ่งเขาหายไปทั้งวันกลับมาตอนค่ำพอมาถึงก็พูดเสียงดังมากเลยหนูวิ่งออกมาดูก็พบว่าเขาดื่มเหล้าเมามาอย่างหนักหนูเห็นแล้วก็โกรธพูดเรื่องสัญญาที่เขาให้ไว้เขาไม่สนใจเสียงหนูพูดเลยเขาตบตีหนูอย่างแรงถึงกับล้มฟุบลงไปได้ยินแต่เสียงพ่อร้องห้ามพ่อหนูด่าเขาสองสามคำเขาก็วิ่งขึ้นไปบนบ้านเก็บเสื้อผ้าขับรถหนีออกจากบ้านไปหนูได้แต่คิดในใจว่าแล้วนี่ลูกจะไม่มีพ่อหรือยังไงเขาจะกลับมาอีกหรือเปล่าก็เป็นทุกข์ใจเป็นอย่างมากเขาหนีไปได้สองสามวันก็กลับมาบอกว่าเขาผิดไปแล้วขอโทษหนูก็ไม่โกรธพ่อหนูก็ไม่ว่าอะไรต่อมาหนูก็คลอดลูกพอลูกได้3เดือนก็ป่วยหนักมากหนูก็บอกเขาว่าจะพาลูกไปหาหมอเขาก็บอกไม่ให้ไปจนลูกป่วย 2-3 วันก็ไม่ดีขึ้นก็เลยขอร้องเขาอีกว่าจะไปหาหมอเขาโกรธหนูมากพูดด่าหนูต่างๆนานาแล้วก็เดินหายไปต่อมาก็มีคนมาบอกว่าเขาไปนั่งกินเหล้าหนูถึงกับร้องไห้สงสารลูกที่ป่วยอยู่อย่างหนักจนค่ำเขาก็ไม่มาพอดีพ่อหนูกลับจากทำงานก็ด่าหนูหาว่าหนูไม่พาลูกไปหาหมอพ่อก็เลยพาไปหมอบอกว่าลูกของหนูน่ะป่วยหนักมากต้องนอนโรงพยาบาลเพราะต้องให้น้ำเกลือด้วยหนูแทบเป็นลมเด็กแค่3เดือนต้องให้น้ำเกลือหมอให้น้ำเกลือลูกโดยให้หนูอุ้มนั่งพ่อหมอบอกว่าเวลาแกร้องจะได้กินนมได้ง่ายพอให้น้ำเกลือเรียบร้อยพ่อก็กลับบ้านเพราะว่าแม่ไม่สบายปล่อยให้หนูอยู่กับลูกหนูมีความรู้สึกทุกข์ใจอย่างหนักคิดไปต่างๆนานาคิดถึงสามีว่าทำไมเขาถึงไม่มาหนูเหนื่อยแล้วก็ปวดเมื่อยไปทั้งกายทั้งใจง่วงนอนก็ง่วงเพราะตั้งแต่ลูกไม่สบายไม่เคยได้นอนเลยต่อมาหนูก็มีลูกคนที่2เป็นผู้หญิงเหตุการณ์ก็เป็นเหมือนเดิมวันหนึ่งหนูก็ได้พบผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็แนะนำให้หนูสวดมนต์เขาเอาหนังสือสวดมนต์มาให้หนูหนูเริ่มรู้จักสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็หัดนั่งสมาธิจิตใจก็เริ่มสงบเวลานี้หนูอายุ27ปีนะเสร็จแล้วแกก็บอกว่าตอนนี้หนูไม่คิดเรื่องความทุกข์แล้วนะตั้งแต่นั่งสมาธิสวดมนต์ก็ปลงตกนะหนูทำอยู่ช่วงหนึ่งสามีหนูก็กลับตัวได้เขาบอกว่าจะเป็นคนดีแล้วเขาก็นั่งสมาธิด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่คุณผู้หญิงคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์หนักหนาสาหัสอะไรที่ผ่านมาในชีวิตของคนเราเนี่ย ถ้าแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ต้องดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆเถอะยึดมั่นอยู่ในคุณงามความดีอย่าออกนอกลู่นอกทางก็แล้วกันเสร็จแล้วทุกอย่างนะมันจะปรับตัวเข้าหาเราแล้วมันก็จะเข้ามาในเส้นทางที่เป็นคุณงามความดีอย่างเช่นคุณบัวแดงที่ได้เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังครับขอขอบพระคุณคุณบัวแดงครับ